دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا دبی هر بیگم آه فریام کوت او دیسان تو کی چی؟ لسن خو ما اوکلی زور بچو که نخزانه بچو که ده جان؟ نزیک من نو دی دی دی دی دی ها دی دی کیچی آوانا کیچی بوچی واده کی بکو بخو ترنو جده کی بخو ترکو باشا بس بدو هم نکیو یا باشا بمشي وما سيكار هذا كان كيتشي بوتي وهذا كاي هاي ماوكلي ماوكلي كركداني اغلى لورقع كاي ورا برام سيدي كزور قبري ادي مارا بابم ديلا قل مان بوبينيني بلا بابروين اما مهاورة اللي بيناي بينيني كركداني كا هاي من دالينا نمستس چه بگو من زور گوریه بله زور گوریه بابر روی موکلی بله من دلیم که بچوکه که ها تلگل موره باشه من دلم بطنه نه یلم بچن نکه بترسن اما دلی چی لاله باز یه تیلیسن روی باشه باب روی اما دبینی ماکلی براستی زور گوریه بلا من زور رو گورترم بینی ولی دارستان تو دره دکی لان گورتر بینی دارستان تو زیاده رو یکه جگشتی تو لید ترسی بوی با گورتی تو برچاوید من نه ترسم جگشتی دنگتان نزم کنوه دبینی براستی تو در ترسی باشا مادم های زیاده نزیگ دکی بینو او تو لید هستی ونی لالا بگو من نخیر من زیگ کبینو های ماکلی اها سایر که سایر که ها ها؟ ها خواهی جنسن گوره ام به اقلا هر جیس فر نمی بوچی هاتوی کی چی؟ بوچی هاتوی ماکلی اگه داری خود با ماکلی ماکلی ماکلی ها کرکده ورا ورا ملیارم ها ها ها ها ها ها بس انا اوکلی نمو من دکن کرا هرم اوکلی برا بارن هات کرا بارن کرا کرا باول ایمیم اوکلی کرا هرم اما رواية غنية ماوكلي اما رواية غنية ماوكلي نخير کیچی او تولی ری اما کوبنوی گرگانه تنها پیوست تولی را بروی بروی بخوا توش گرگ دی اگه اماش دلی ری ماوکلی من گرگم دیگه اما دار بن فرمانی هم زهره من پیوست به اصا دیگه ایشتین بجوری رپورت چلی کلی نوا کمالک لما هموز لورگای روشلاتن ماکلی نخیر دلیم نخیر کم هموز تکم لورگا هیت ماموز اگلیرن یه بیدنگ با جینا درمانده کن استم ابزانم چه برگری کلو چه هرش برا دی بگو من من مل دسته هرش بران ماکلی بگل هرش مانا چی ها استم بیدنگ با کیچی بیدنگ با بسا کیچی بسا ماوکلی مو بله بله اما چرا پشتی خود حشر داوا او هیز نیا هیز نیا ماوکلی خود را علیز ببینم ام شتا چیا ماوکلی هیچی چون اما تینا و لکاتی چکون لکاتی که بنو شاوا ترسنان دبی تو لما و ببینه تو تیگشتی نخیر نخیر سر کرده گرگان نخیر بباشی دل نیا بله سر نوک کانتان دای برون، هرز برن، دای ما دوام کون، دای برون، بام رو دایی ایوائی تاتی چی خوشتم بودا خوازم، لیره نرزم بچکولا کن خون دزانم چون رفتار لگل دکم کیچی، تو لکاتی هرز بردم بیزارم دکی، آوائی پی باشا برا ملیتی نکردوا لیره بدواو چی تر بدوام نکوی ها، تیگهشتی بدوام مکوا بدوام مکوا پید بله تو خلق بیزار دکی با خود تنها یاریب که اگر نیاز یاریب که من خلق بیزار دکم Yeah. خمان نکه ایتم نکردی اوت باتی لکاتی پشو بزارم دکه ام باتی کل امری ایتم نکردی تنها لخوی در راوی کرویشی چی ناسکم نابو لخولم دا عدی باشه دی باشه باتی بزارم دکه ام برورم دا خمان نمو برت کنده دکه باز بلو بینو نوم لده که کوره امتوی امتوی چی ها زور بیزار مانده که زور اینه شیری بینه تان بیکم بینه هنده بینه برم زده برم زده راوسته نو چی لیده کن موکلی لالا زوکه بریده نخیر من این آدم رای منی بوسل کرده تو هر چیزی خوش نبم خونه همه شو بیزار کردی لیا اگر رو بخواییم به تو آبی نبه تان بیکن تان بی که چی اما راسته ها من قصوانه کدو ای با حالا وقت کردو ازتا ای خود در باسته چی بود چی آواد که زود آوه لیبردون لیل آلب که؟ نخیر نخیر ایلم هیچو پوسا کی چی داوه لیبردون لهمو هم که؟ نخیر کی چی؟ اگر ما بم شیوه بیر لناو ایمه زید نابیتا و همو رشان لیده بیتا و او بلاو ما اکلنگ میا بلاو غریبم بای رکتان لیم بیتا همو تن تاو کدوز ما اکلی آی کی چی؟ کی چی؟ ما اکلی لیگره ها باگیره بلام زور هره پاسا نازانی بو بوچی لبرا وکی جهاز بطنهایی دکا بلام زور چاکتا بیدی تو اگل من دالکه بی هاو ریکم باشا کیچی مبستانم بیسی بچوکی ها بلای گورم بردام لگل موکلیه بیگو من اگر اون بیا بدوای دادی کاتا دیتوانی ها بلای بلای بلای بر حال موکلی من داری شو آدمی و زیاوز لگل همو جاندارانی درستان و بیرکت نوکانی پوچلن نرمی منیانی و خوش باور رکی دوی تا حوی نوچونی هم زارا گورم ریگا پیدا دای ریگا پیدا جوید یبو آنیه جوید یبو بله چی دست بکار بدهی تا باشی برو بزنم چی دکیت برو بله برو دی بله استا دکم موکلی چار دکم ایسا چه روی داما؟ ما پیدا چه دلتنگ بی؟ اشتها بترسانه؟ دی یاری من لگل دا بکنی؟ ها؟ براستانه؟ دلی لگل خواه من داد بین با شویده چی زور خوش ا ماوکلی کیچی تنها ایلم دارستان از بغمباری دکان وای بلام بلام آنگرین نیا بلا ایود غریبم پایم تارکم تنیم بده تو تاوک داش ماوکلی باشا من هوری بالو باگیرم بلام کیچی هوری چیه گلا ماوکلی تا باشی منی نهد با قصه اکت پیراب گینام تا باکی؟ بله او تی با خیرم که تا هوری کی لای من نهد کیچی کیچی ماوکلی گلا ماوکلی ماوکلی او تو لجوه ماوکلی لجوه ماوکلی ماوکلی ماوکلی ماوکلی بالو چیر روی دوا با گرم اتوی پیش کم اکیچی بینی لگلن دک میمون داده روی با اوائی بوده تم که ماوکلیسته چی با سرات بی بله ما کیچی لگر میمون دبه چیر روی داده دای زیاتری آری من لگل که کیچی وره دای وره چی بوا دای بردان بله آری کردن بله بله بله بکرم با ماله و مال کم مال بولای گرگه کان اوانه که ما معاملت بخراب لگل دکن وقت تو بری غریبی لناویان ها کیچی ماوکلی با چه هاتی بایره؟ کیچی بابرین بمالاو ایره دارستانی ایمه نیا بلکو دارستانی منه نیمو کیچی بازم لبینه برو دایو بازم لبینه کیچی کیچی خیره که بابرین نمیو کرمو با تاون دو ببلیاری کیچی بلا نمی بگره تو ماکلی اخ او چیا بلا کنی میمونه کم با چوشون کیچی تو راکا تاباکی وره برام برم دی بلا راستا ماکلی برایز من هیسم لتو نعی همو با بسته کم ام بسکاله اخ کیچی خیره تو راکا باشی اونده بستا تو خوش بابنی سیده تای بچه که خود شریخان لینا اگر امیه چی چویش تو بسن من دازال بی که چی تو راکا باگیره چی روی دو بارا که پیچی ترسناک بی تماشاکا تو سیر که تو لیره با نزولی ماکلی تظر بی اقلی بدوی کسی داتی بو ایران اما حالای من بو نده بای بطن ها زی بیالم ماکلی ملکو باس اما وانده ناینه کتورت نوشی هم ترس نچه کردوا از دبیت در زیر چم چون پیز بینی در باز بونده که لکات اگدا ایت سر چه کدلانی ها باگیرو زاره نه ماوکلی یعنی گلت زاری تاو زاری هن نه خیر نفرت لیه به شری خانم رو کتایش یعنی تویا نه خیر برکو کتایش یعنی گلت زاری تویا هم زارا باشه دی هیرز برا لیم ببوره کیه چی؟ ماوکلی، سپاس دکم ماوکلی زار سپاس سیره، با گیره و بالو چون هاتن بویره؟ چون هاتن؟ امه یاری من دکل لیره، بویه بر رکوت هاتن، با بروین بالو بله بله راوستن، راوستن ایمه شکل تردین ماوکلی دبیا که بسر تازال بو ماوکلی